เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ท่านนับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ละไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นแล้วเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยมันก็คิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและจริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายถึงวัฒนธรรมไทยเรานี้ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เต็มในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านจะมาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาศีลญาณมารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเข้าไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธกิริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมทั้งต่อมาจากคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดเอามาค้าเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าศึกต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าศึกต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วเพราะยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจนนี้มีจำนวนมากเขามีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีถ้าถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่และพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่น มันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแกงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นเดิมดับนี่ก็เป็นของสำคัญแต่ศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมาจากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยเรานี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกท่านฟังสิไม่เรียกประชาชนไม่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีจิตเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนหรือหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยเธอมีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้หรือสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุดนี่เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรตั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นทำมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ไหมศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะกันยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นไหมขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัฏฐานังปุตตาดาและสัสมกโหพระอุปถัมภะดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนถ้ามีความไม่เย็นเป็นสุขยะเกิดความกระทบกระเทือนใดอีเป็นการชอบช้ำภายในจิตใจแล้วการสงเคราะห์ภรรยาบุตรบุตรดารัสสังกหูมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเที่ยวแย่งเอาหางเข้ามาใส่ดิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางเดี๋ยวมันกัดเอาแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงนี่เลยเกิดฆ่าจะขึ้นไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้จนไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เสียดายเขาก็หงหวงกัดเขาบ้างพอกัดเขาวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดฉันเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรม มันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันดาวฟ้ากับดินเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองข้าวของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตนนั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่เขาพูดถึงเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญอะไรบ้างย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีนี่จะส่งเสริมรักษาโดยแต่เดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละเราผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้วจริงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันเองมันยุแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่ก่อกวนพวกนี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมาทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บอกไม่ลบรูปผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปนั่นก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุเนี่ยสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องรู้ใหญ่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยก็จืดจางหายไปโดยลำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองเตารีดก็อยู่ที่นั่น เตาไถอีกพออยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือกันหาอาสวะมันเผารนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั้นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขระงับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำหนักลำหนักจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ตามแต่ความหยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายลูกๆคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดยความเสื่อสาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นั้นก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะที่นี่เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่คาบเท้ากันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนาลื่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้เพื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะก็พยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้อโดยลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันใจก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลย ว่าเบากับเบาเหมือนระหว่างเบาไปทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักขึ้นเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันเทิงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่เคยสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัดแจงสิ่งที่จะทำให้อับเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำดับจิตก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงอะทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศนะทีนี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนี่ดูดินี่แหละผลเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขถอดถอนหนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผมสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็แยกออกจากได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมเองเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าวเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างไสวอันบริสุทธิ์อุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นหรือกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นคุณค่าแล้วสมมติหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรกันก่อนในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันเป็นบ้าในทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์กันเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคำที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากเลยมันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนี่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นบ้าไปสดๆร้อนๆนั่นกับเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขยักขยันในตัวเองนี่แล้วพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเธอโงกมันงันอยู่ตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่กองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพลินผ่านบ้าอำนาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งทั้งติดป่าชาติติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทำให้โลกมันร้อน ถ้าได้พิจารณาความตายแล้ววันหนึ่งสักสองหนเท่านั้นก็พอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างเงินโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งหันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำดับหมุนพวงมาลัยไปตามเส้นทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสำคัญตรงนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดเหลือแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโล่งเย็นๆตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตาก็ไม่ต้องมาห่วงมาใยกับซากกับศพต้องเก็บที่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทำงานทำศพให้เราดีๆทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยถ้าไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญเลยร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปยายอะไรกับกระดูกซากผีตานั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันเลยมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะนี้ไปถึงไปห่วงอะไรมันอีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบกอดธาตุหาจับจองป่าช้าห่วงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของกิเลสอาสวะทำให้เหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันเนี่ยระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นมันอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงมันพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง